นี่คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนกับสปอนเซอร์ท่านฟังเป็นเหมือนกับผู้ที่ให้สนับสนุนรายการเราให้มีเวลามาให้ท่านฟังได้รับฟังกันถ้าเป็นช่วงบางเสาร์อาทิตย์ก็มีการชมวิดีโอก็ดูก็ด้วยก็ได้จะดูด้วยได้จะฟังด้วยก็ได้ไม่ว่าจะด้วยเครื่องเล่นแบบไหนๆบางคนก็ฟังจากโทรศัพท์บางคนก็ฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์บางคนก็ฟังจากทีวีโอ้เครื่องเล่นหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะฟังทางสดสดออกอากาศหรือฟังย้อนหลังโอ้นี่เพิ่งจะมาฟังย้อนหลังไปต่างๆนานานี่มีต้นกำเนิดมีแม่บทหัวข้อเริ่มเดิมทีเนี่ยมาจากที่พระพุทธเจ้าของเราสอนเอาไว้ทุกฝั่งต่อให้ที่ถ้าท่านไม่สอนธรรมานี้ก็จะยังอยู่ในตัวเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอยู่ในที่ที่เราไปอยู่ในที่ที่เรามาอยู่ในการเดินทางอยู่ในสิ่งของอยู่ในทุกที่มีธรรมะแน่นอนแต่จะถูกเปิดหรือปิดเอาไว้นั่นเองถ้าปิดเอาไว้ห่อหุ้มเอาไว้ก็ด้วยตัณหาอวิชชามันบังเอาไว้มันยึดเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดออกมาเปิดด้วยให้เห็นว่านี่อวิชชาเปิดออกฉายแสงให้เห็นว่านี่คือวิชชาด้วยวิชาความรู้ถ้าไม่เราเห็นเจ้าตัวอวิชชาเราเห็นความจริงของตัวตัณหาอยู่นี่มีความรู้เป็นปัญญาตัดลงไปที่เจ้าตัณหาพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนสอนไว้คนแรกท่านฟังหนังสือเล่มไหนครูบาอาจารย์รูปใดข้อมูลไปทางสื่อแบบไหนๆก็ต้องมาจากเริ่มตรงนี้เริ่มที่พระพุทธเจ้าของเราท่านได้สอนเอาไว้การที่จะมีขึ้นอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ก็โผล่ขึ้นมาเลยอย่างนี้นะต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการเตรียมการอย่างมากบทที่เราจะสวดกันได้ท่านฟังที่ว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นต้นนี่แล้วก็ต่อไปนี่นั่นคือคุณของพระพุทธเจ้าเราเรียกเป็นพุทธคุณมี9อย่างความที่ท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นครูผู้สอนเป็นภะคะวาหลายอย่างสิ่งที่ต้องการอธิบายให้ท่านฟังในวันนี้คือส่วนเริ่มคำนี้เลยว่าอิติปิอิติปินี่ไม่ใช่ชื่ออิติปิอย่างนี้นะติปิเป็นชื่อผู้หญิงไม่ใช่คำนี้เป็นภาษาบาลีท่านฟังแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยจึงทำให้คนเนี้ยเขาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะแม้เพราะเหตุอย่างนี้ทำให้คนเนี่ยเป็นผู้พร้อมด้วยวิชชาและจรณะแม้เพราะเหตุอย่างนี้ทำให้คนนี้เขาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุอย่างนี้ทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไปไหนมันก็ดีไปหมดเป็นสุคโตและเพราะเหตุอย่างนี้ทำให้ท่านเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโดยเหตุอย่างนี้ที่ทำมาเนี่ยจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าและแม้เพราะเหตุอย่างนี้จึงทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถสอนเทวดาและมนุษย์ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเพราะเหตุอย่างนี้ท่านจึงมีความสามารถมีคุณในข้อที่สามารถจำแนกแจกธรรมเป็นพระกวาได้แล้วไอ้ที่ว่าเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนนี่แหละวันนี้เราจะมาพูดถึงกันที่นำเรื่องราวตรงนี้มาให้ทุกฝั่งฟังในสัปดาห์นี้ ก็สืบเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีงานบุญที่เราเรียกว่าบุญพระเวทตามภาคเหนือภาคอีสานหรือแม้แต่ในบางส่วนทางภาคใต้เขาก็จะมีการจัดงานเช่นมีการเทศมหาชาตินำกันเทศเรื่องของพระเวทสันดรมาพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจกันทำไมถึงต้องเอาเรื่องพระเวทสันดรเขาก็ถึงตั้งชื่อว่าพระเวทนี่แหละคือพระเวทสันดรนี่แหละพระเวทสันดรเนี่ยเป็นหัวข้อท่านผู้ฟังถ้าใครยกเรื่องพระเวทสันดรนี่ก็ต้องหมายถึงยวงที่มาด้วยกันทั้งหมดของตอนที่บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือความเป็นโพธิสัตว์มาทั้งหมดนี่เลยรวบรวมมามันมาสุดจบอยู่ตรงพระเวสสันดร นี่เป็นยอดคือในอรรถกถาเนี่ยก็จะมีบางที่แหละท่านฟังในส่วนที่เป็นฎีกาด้วยซ้ำที่ระบุว่าเนี่ยชาติที่เป็นพระเวสสันดร นี่เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มาจุติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าในคัมภีร์ที่เขาเรียงตามลำดับก็อาจจะไม่ตรงกันมาข้างหน้าบ้างมาข้างหลังบ้างอย่างไรก็ตามเราก็เรื่องนี้มาพูดคุยกันนั่นแหละว่าที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้อิติปิเนี่ยมันอย่างไหนโอ้เยอะมากทุกฝั่งที่ตัวพระองค์เองเล่าให้ฟังนี่นะก็การบำเพ็ญบารมีเนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานถึง4อสงไขยกับแสนมหากัปต์4อสงไขยแสนมหากัปต์นี่มันยาวเท่าไหร่ก็ถ้าเราเปรียบเทียบนะทุกฝั่งเราเปรียบเทียบว่าคืออายุมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี่ก็ประมาณ75หรือว่าเอา100ปีก็แล้วกันนะมนุษย์ตอนนี้อายุ100ปีแต่ก่อนเนี่ยตามนัยยะของอคัญญสูตรในตามนัยยะของจักรวัติสูตรเนี่ยอายุมนุษย์นี่เป็นหลายหมื่นปีนะ 80,000 ปีคืออย่างโฮโมซาเปียนอย่างเราตอนเนี้ยอายุประมาณ100ปีเกินกว่านั้นก็มีน้อยกว่านั้นก็มีแต่ก่อนๆหน้านี้โหอายุ 80,000 ปีเอาแล้วเราตกมาเหลือ100ปีนี้ได้ยังไงเพราะมีความเสื่อมลงของกุศลธรรมพอมีความเสื่อมลงของกุศลธรรมก็ไล่มาอายุมนุษย์ก็ค่อยลดลงอัตราที่เขาพอจะเอาให้เป็นอนุมานกันได้นี่นะก็คือทุกๆ 80,000 ปีคนอายุลดลง1ปีทุกๆ 79,999 ปีอายุมนุษย์ก็ลดลง1ปีแล้วก็มาอีก 78,998 ปีอายุก็ลดลง1ปีไล่มาลดลงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือประมาณ100ปีทุก100ปีก็ลดลงปีนึงไล่ไปเนี่ยนะจนกระทั่งไปสุดอยู่ที่อายุประมาณ10ปีมนุษย์เนี่ยจะมีสมัยที่อายุ10ปีมีซึ่งในตอนนั้นผู้หญิงอายุ5ปีก็มีบุตรได้แล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัตทันตรกับคือการปราดปรานฆ่ากันล้างโคตรกันโอ้ไม่มีความปราณีกันอยู่ตลอด7วันมีพวกที่แบบว่าเขากลัวเขาไปซ่อนตัวเขาก็เลยหนีรอดมาได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีกันใหม่จากจุดนั้นมาพอมีความดีเพิ่มขึ้นเอาทุกๆ10ปีคนก็อายุเพิ่มขึ้นเป็น1ปีเป็น11ปีทุกๆ11ปีคนก็อายุเพิ่มขึ้น1ปีเป็น12ปีทุกๆ12ปีก็บวกไปอีก1ทุกๆ13ปีก็บวกไปอีก1ไล่ไปอย่างนี้นะจนกระทั่งไปถึงสมัยที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งนี่นะเราฟังนึกถึงมันก็เป็นตัว V shape นี่แหละอายุมนุษย์ค่อยๆลดลงจาก 80,000 จนถึง10จาก10เพิ่มไปจนถึง 80,000 อีกครั้งหนึ่งเป็น V shape แบบนี้ระยะเวลาตรงเนี้ยอุ้ยเราจะไปคำนวณว่ากี่ปีคืออาจจะใส่สมการทางคณิตศาสตร์ได้คือมันนานมากแน่นอนเราเรียกหน่วยตรงเนี้ย1 V เนี่ยนะเรียกว่าเป็น1อันตรกับเป็น1อันตรกับบางที่บางตำราก็จะเขียนว่าอายุมนุษย์จากอสงไขยปีอสงไขยนี่คืออะไร แต่แปลตามศัพท์ก็คือนับไม่ได้อัตถกถาฎีกาก็จะพูดในลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่าจะนับอาจจะประมาณยังไงก็ยกกำลัง140ไปคือเอา1ตามด้วย0 140ตัวเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น1อสงไขยปีถ้าจะนับง่ายๆทุกๆปีทุกๆปี1ตามด้วย0 140ตัวเนี่ยลดลงทีละ1ละ1ละ1คือแทนที่จะใช้ 80,000 ใช่ไหมทีนี้ก็ใช้เลข1ยกกำลังด้วย140ลดลงจากจุดนี้ถึง10ปีแล้วเพิ่มเป็น1อสงไขยปีอีกเหมือนกันใน1รอบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอันตรกับอันตรกับ64รอบตัว V เนี่ยนะคือ1อสงไขยกับ4อสงไขยกับเนี่ยเท่ากับ1มหากับทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมา4อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปสี่อสงไขยนี่น้อยนะท่านฟังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 100,000 มหากัปเพราะว่าสี่อสงไขยเท่ากับ1มหากัปเดี๋ยวยังต้องไปอีก 100,000 อันของอันนี้มันก็ 400,000 อสงไขยกับไปดิ 400,000 อสงไขยกับคูณด้วย64ว่ามันก็เป็นตัววีนี่กี่รอบล่ะว่าพอคือมันเยอะมากมากๆจนกระทั่งแบบว่าตัวเลขนี้มันเกินที่เราจะจินตนาการแต่ที่เขามาอธิบายเนี่ยท่านฟังเพื่อที่เขาจะต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเปรียบกันไม่ได้เนี่ยก็มาเปรียบกันได้ละแล้วจะเปรียบกันยังไงเอาสักตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นพื้นฐานในการคำนวณก็จึงสมมติตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นว่าโอ้นานมากเอาพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าโคตมะเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปยาวนานมากคือที่ว่า4อสงไขยแสนมหากัปนี่แค่ว่าได้รับการพยากรณ์แล้วมั่นใจแน่นอนเลยว่าจะต้องมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ก่อนที่คุณจะมาถึงจุดที่ตรงเนี้ยได้รับการพยากรณ์เนี่ยยังต้องเตรียมการมาอีก20อสงไขยดูนะ20อสงไขยจึงจะได้มาได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจากตรงจุดที่ได้รับพยากรณ์แล้วต้องยาวนานไปกว่าอีก20อสงไขยเพราะมันต้องเป็นแสนมหากัปนู่นนะถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะคือมันยาวนานมากกว่าจะมีสักครั้งหนึ่งได้อุบัติขึ้นนี่อิติปิเนี่ยคือตรงนี้ทั้งหมดคือช่วงที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยทั้งหมดเลยในคัมภีร์ต่างๆที่มาในยุคหลังนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายท่านฟังพระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาติจริงๆมันมากกว่านั้นมากนักในตำราคัมภีร์ก็รวบรวมมาที่เป็นเรื่องชาดกเด่นๆเอาไว้10เรื่องที่จะละเอียดไปกว่านั้นก็มีแบบเป็น500คือเป็นพันเรื่องน่ะมีในนิทานชาดกที่เขาก็จะเรียกว่าที่ไปเกิดเป็นชาติต่างๆเป็นชาดกเนี่ยคือได้เสวยชาติเป็นช้างบ้างเป็นม้าบ้างเป็นสัตว์เป็นคนเป็นราชาเป็นยาจกเป็นคนจันทานหรือบางทีก็ไปตกนรกก็มีบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายก่อนหน้านี้มาโอ้หลายอย่างหลายอย่างเรื่องราวที่ข้าพเจ้ารวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่รวบรวมมาโดยหลวงพ่ออาจารย์ท่านพุทธทาสคือท่านได้รวบรวมไว้อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในภาคที่เป็นการบำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติซึ่งมีเนื้อหาอยู่หลายอย่างอันดับแรกก่อนทุกฝั่งคนที่จะต้องท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกเนี่ยนะถ้าไม่มีจุดหมายหรือว่าที่แบบว่าเราจะกำหนดไปเนี่ยคุณก็ขึ้นลงไปอย่างนี้ทั้งหมดลงไปต่ำสุดก็ไปกลับตัวอยู่ที่นรกอวิชชามหานรกให้นายนิรยาบาลเขาก็สอนให้คุณกลับตัวกลับใจได้ขึ้นไปจนสูงสุดยาวนานมากชีวิตในสูงสุดนี่เรียกว่าขั้นอรูปประพรมคืออยู่ในอรูปประพบเป็นภพที่ไม่มีรูปละก็จะอยู่ไงกินก็ไม่ต้องกินนอนก็ไม่ต้องนอนไม่มีรูปไง เสียงก็ฟังกันไม่ได้ภาพก็มองไม่เห็นก็อยู่นิ่งๆนั่นแหละโอ้ยาวนานมากยาวนานมากพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพลอยลงมาอาจจะมาเกิดเป็นพรหมอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือพลอยลงไปเป็นนรกก็ไม่แน่ไม่นอนคติมันกำหนดได้ยากเหมือนกับเราโยนไม้แท่งหนึ่งเนี่ยเวียงขึ้นไปบนโยนขึ้นไปเนี่ยเวลามันตกลงมานี่เราจะไปกำหนดได้ไงว่าเออเดี๋ยวด้านนี้หรือด้านนั้นหรือมันจะลงมาตรงกลางๆพอดีหรือบางทีมันอาจจะไม่ลงมาเลยก็เป็นกำหนดได้ยากไม่แน่ไม่นอนทำไมถึงเป็นฉะนั้นเพราะไม่รู้อริยสัจ4ยังวนอยู่ยังตันอยู่ในบุญและในบาปคุณทำบาปคุณก็ไปตกนรกคุณทำบุญคุณก็ขึ้นสวรรค์ไปวนอยู่อย่างนี้ทุกฝั่งวนอยู่อย่างนี้เหมือนจักรวาลของเราเนี่ยนะเอาโลกเรานี่ดีกว่าโลกเราเนี่ยถ้าเราเดินไปทางทิศเหนือเดินไปนี่แหละเดินไปเลยแล้วคุณก็วนกลับมาที่เดิมเอ้าฉันกลับมาที่เดิมนี้ได้ไงเนี่ยก็โลกมันกลมไงท่านฟังมันหมุนวนไปได้จักรวาลนี้ก็เหมือนกันเป็นกลมแบบสามมิติคุณจะไปทางเหนือใต้ออกหรือตกหรือว่าดำดินไปอะไปในทางแกน x y หรือ z เนี่ยไปด้วยเวลายาวนานมากเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมเพราะว่าอวกาศเนี่ยมันเป็นวงกลมวนอยู่ในนี้สังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้วนไปวนมาไม่มีที่จบเขาจึงเรียกว่าสังสาระคือเป็นที่แบบวนไปวัฏฏะวนไม่จบไม่จบไม่รู้ไม่หาจุดต้นปลายไม่ได้นั่นเกิดวิชาประมาณไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อริยสัจ4จุดต้นจุดปลายจึงไม่ปรากฏในเรื่องราวแรกเริ่มเดิมทีท่านฟังในตั้งแต่ก่อน20ประสงค์ไขก่อนนู้นที่พระพุทธเจ้าของเราพระสมณโคดมนี้ท่านได้ตั้งความปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็มีเรื่องราวเล่ากันมาท่านฟังอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะเป็นเรื่องที่มาในคัมภีร์หนึ่งเพราะว่านั้นเป็นยุคที่ก่อน4อสงไขยนี้หมายถึงยุคที่ก่อนๆนู่นคือช่วง20อสงไขยนั้นก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์นี่โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นคนทำงานทั่วไปแล้วก็มีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปเป็นลูกมือของกะลาสีเรือออกล่องเรือไปเพื่อที่จะค้าขายไปตามภูมิภาคต่างๆเพราะว่าได้ไปมีความคุ้นเคยกับนายกะลาสีกับตันเรือคนนั้นก็เลยชักชวนกันว่าเอองั้นฉันก็ไปด้วยกันเออเธอมีนิสัยดีเข้าคอกันได้เลี้ยงดูมารดาเอางั้นเราก็ไปด้วยก็ถ้าเดินทางไกลนี่มันไปหลายเดือนนะขึ้นเรือทีนึงเนี่ยเขาก็ต้องเอาแม่ไปด้วยเพราะไม่มีใครดูแลปรากฏว่าออกเรือครั้งแรกเนี่ยไปอยู่กลางมหาสมุทรคลื่นลมก็มีแต่ธรรมดาละคลื่นลมมีปุ๊บปรากฏว่าโอ้มันยังไงไม่รู้เรือแตกเรือแตกนี่โอ้ทุกคนก็หนีกันอลหม่านสัตว์ร้ายในทะเลก็มีทั้งปูทั้งปลาก็กินพวกลูกเรือนี่ทั้งหมดพระฤาษีนี่ก็ใช้ความฉลาดของตนมีปัญญาเนี่ยพยายามที่จะบอกว่ากระโดดไปไกลให้มันได้ไกลที่สุดจากหมู่จากฝูงตรงนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่ต้องตกเป็นอาหารของเต่าปลาปูในบริเวณนั้นแล้วก็แบกแม่ไปด้วยเนี่ยพยายามที่จะว่ายเข้าหาฝั่งแต่ไม่รู้ทิศทางไหนเลยทุกฝั่งเพราะว่าอยู่ใจกลางมหาสมุทรให้ฉันจะไปทางด้านโน้นหรือด้านนี้ก็ไม่เห็นไปหมดอ๋อมันสักด้านหนึ่งเสียงดวงใบว่ายใบว่ายใบเนี่ยก็ไม่มีความหวังเลยเพราะว่าไม่เห็นฝั่งแล้วและในที่นั้นก็ด้วยอำนาจของพรหมองค์หนึ่งที่ได้กำหนดดูแล้วว่าเฮ้ยหมอนี่คนนี้นี่มีความอุตสาหะมีความดีมีศรัทธามีจิตใจตั้งมั่นมีคุณสมบัติพอที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็จึงมาดลใจให้นายกลาสีเรือคนนี้ที่แบกแม่ไปว่ายน้ำก็ไม่รู้ไปถึงจุดไหนล่ะ ให้มีความคิดนึกว่าไหวตั้งเจตฐานว่าถ้าเข้าถึงฝั่งนี้จะขอตั้งปณิธานว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าจะทำสัมมาสัมปวิญญาณให้เกิดขึ้นจุดนั้นเป็นต้นมาทุกฝั่งคือเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยนะเริ่มตั้งความปรารถนามานั่นคือเมื่อกว่า20ประสงไขที่ผ่านมาบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งนานมากต้อง20ประสงไขนี่แหละจนมาถึงจุดที่เป็นสุเมธาดาบทก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอีก4อสงไขยข้างหน้าโอ้ยตัวเลข4อสงไขยนี่มันน้อยจริงๆแล้วมันคือกว่าอีกแสนมหากัปโดยมีชื่อว่าโคตมะนี่คือเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานะท่านตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโคดมแล้วบารมีที่ต้องสร้างต้องทำนั้นคืออะไรบารมีก็คือบุญนั่นเองท่านฟังบุญที่มีการสั่งสมหมักหมมพอกพูนทับกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบารมีส่วนบาปที่ทำทับสะสมกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาสวะนี่คือใช้ความหมายในทางคำพูดนะเช่นเหมือนกับว่าบางทีเราพูดว่าเอ้ยนี่มันเป็นกรรมจริงๆเลยเขาจะหมายถึงกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีแต่จริงๆแล้วคำว่ากรรมเนี่ยดีก็มีใช่ไหมล่ะชั่วก็มีเช่นเดียวกันทางฝั่งคำว่าอาสวะเนี่ยก็มีทั้งอาสวะส่วนที่เป็นบุญอาสวะส่วนที่เป็นบาปก็มีแต่ในบางบริบทที่เรามักจะพูดกันก็มักจะใช้คำว่าอาสวะไปในหมายถึงการทับถมสะสมกันของบาปเท่านั้นแต่ถ้าจะพูดอาสวะส่วนที่เป็นบุญก็จะใช้คำว่าบารมีที่เป็นความหมายเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของบุญที่มีการทับสะสมกันก็คืออาสวะนั่นแหละส่วนที่เป็นบุญเราก็เรียกว่าบารมีซึ่งบารมีนี้ต้องฟังในคำอธิบายเนี่ยท่านก็แบ่งไว้ว่าเป็นบารมี10อย่างมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมตตากรุณาโอ้หลายอย่างรวมหมดเนี่ยมี10อย่างนี่คือในส่วนที่เป็นคำอธิบายนะแต่โดยพุทธพจน์จริงๆเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นเรื่องของบารมี10ทัศน์ตรงนี้แล้วในแต่ละบารมีแต่ละบารมีเนี่ยก็ยังต้องแยกไปอีกเป็น3เท่านั่นก็คือบารมีธรรมดาบารมีที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็บารมีในชนิดที่เรียกว่าเป็นขั้นอุกฤษเป็นขั้นปรมัตถะก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตเขาก็จึงมีการพูดกันมาเป็นบารมี30ทัศน์ในแต่ละข้อ10อย่าง10อย่างนี้ยังแยกไปอีก3อย่างอย่างที่ว่านี้ทีนี้คำพูดตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นบารมี10ทัศน์30ทัศน์จริงๆก็คือการทำความดีนั่นเองให้มันมากมากเลยสร้างสมให้มากๆเลยนี่เป็นพุทธพจน์ที่ท่านเล่าให้ฟังเนื้อหานี่จะอยู่ในทีฆานิกายซะส่วนใหญ่มัชฌิมานิกายก็จะมีอยู่บ้างสุดแค่สองสูตรที่รวบรวมมาเกี่ยวกับว่าการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติว่าทำอะไรมาบ้างแน่นอนว่าต้องมีความถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติดีต่อสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอย่างอื่นๆทำอย่างมากพอกพูนอย่างมากสะสมไว้สะสมไว้นี่เป็นบารมีที่ท่านสะสมไว้ยังได้แบบว่าช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สอนให้เขารู้จักว่าจะดำเนินชีวิตยังไงทำมาหากินยังไงสมานเพื่อนสมานครอบครัวมันยังแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเขาแตกกันอย่างเงี้ยโอ้ยถ้ามีใครไปสมานประเทศนี้ก็ได้เนี่ยโอ้นี่คุณแบบว่าทำความดีอย่างมากเลยช่วยมนุษย์ให้ได้อยู่ร่วมกันไม่ใช่แค่นั้นท่านฟังยังรักษาศีล5นี่แหละรักษาอย่างดีเลยมีความกรุณาหวังความเอ็นดูเกื้อกูลประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายให้ทานด้วย ม่ใช่แค่ผ้าเครื่องนุ่งห่มยังด้วยของเคี้ยวของดื่มของบริโภคต่างๆยังมีการพูดจาประสัยที่ดีด้วยวาจาที่ไพเราะสังกะวัตถุสี่มีการวางตนเสมอกันเป็นที่สุดนี่แนะนำข้อมูลชวนกันไปในทางดีตัวเองนี่ก็สะสมเหตุให้เกิดปัญญาก็ไปหาสมณพราหมณ์สอบถามว่าเออนี่อะไรมันดียังไงอันนี้ไม่ดียังไงทำอะไรแล้วมันจะเป็นประโยชน์ทำอะไรมันจะมีโทษรู้จักแยกแยะให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างต่อให้คนมาว่าเอ้ามาด่ามาทำร้ายก็ไม่ให้วาจาที่เป็นบาปนี่เกิดขึ้นไม่ให้จิตที่เป็นพยาบาทเนี่ยมีปรากฏแถมยังให้ทานเขาด้วยแล้วยังที่จะคอยดูแลคนนั้นคนนี้คนนี้พิเศษหน่อยออกควรแก่สิ่งนี้ควรนั่งตรงนี้คนนี้อาจธรรมดาหน่อยควรแก่สิ่งนี้ควรนั่งตรงนั้นรู้จักบุคคลแบบต่างๆอันนี้คือรู้จักบริษัทแล้วเวลาที่มีเรื่องไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปมองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความเกลียดชังไม่พอใจไม่มีการค้อนควักนี่นะแต่ว่ามองดูตรงๆแช่มชื่นมีเมตตาไม่โวยวายโวกเวกแต่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานไม่เพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบและยังมีการเลี้ยงชีพชอบแต่ซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้นี่คือสะสมอย่างมากนะท่านฟังจึงไม่มีลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเช่นมีตาสีเขียวนิ่มมีฝ่ามือฝ่าเท้ามีรอยจักเกิดขึ้นส่วนสูงนี่ได้สัดส่วนกันกับวาหนึ่งเวลาที่ไม่ต้องย่อเข่ามือก็สามารถแตะเข่าได้หรือลิ้นนี่ก็ยาวผิวพรรณก็งามละอองอะไรต่างๆประพฤติไม่ได้นี่คือลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เกิดขึ้นพระอาศัยการบำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติตรงนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสะสมมาอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ท่านฟังยังมีเรื่องราวที่เคยเกิดเป็นชาติต่างๆเป็นพรหมก็เคยเป็นท้าวสักกะเทวราชก็เคยเป็นการบูชายันแบบไหนทำมาหมดบูชาไฟแบบไหนบูชามาหมดที่ไหนที่เขาว่ามันจะเป็นบรรลุทำได้เนี่ยนรกเหรอสัตว์เดรัจฉานเหรอพรหมเหรอไปมาหมดไม่ได้ไม่มีอยู่เว้นชั้นสุตตาวาสนะยังไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าไปนี่ก็ต้องหมายว่าเป็นอนาคามีแต่ไปตรวจสอบมาด้วยตัวเองแล้วค้นหามาหมดแล้วทำมาหมดแล้วที่ผิดไม่ดีก็ทำมาแล้วว่ามันไม่ได้ที่คิดว่าจะได้จะได้ลองทำดูโอ้ไม่ได้จ่อยเสียเวลาไปอีกชาติหนึ่งบางทีตายด้วยซ้ำเอาตายเพื่อที่จะลองทำความดีแบบนี้ดูมันก็ไม่ได้สะสมบารมีไปอีกมีอยู่เรื่องราวหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการบำเพ็ญบารมีมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือตอนที่ในช่วงสี่อสงไขยเนี่ยได้เคยเกิดเป็นโชติปาลมานพนั่นคือได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วนะว่านี่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะแต่ว่าดันไปเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเกิดเป็นพราหมณ์เกิดเป็นมานพชื่อว่าโชติปาละเพื่อนช่างหม้อนี่ก็ชักชวนมานี่เราไปหาพระพุทธเจ้ากับสปากันดีไหมนี่ท่านอยู่อาสมตรงนี้เองนะโชติปาละมานพนี่ก็ไม่ไปเพราะว่าตัวเองนี่เป็นชาติพราหมณ์มีความคิดว่าจะไปหาทำไมสมณะโลนไม่ไปหรอกนี่ขนาดที่เรียกว่าได้รับการพยากรณ์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นฟังบางทีไปเกิดแบบนี้มีคนแนะนำไม่ดีเนี่ยเอามาเจอคติการะนายช่างหม้อเป็นเพื่อนดีที่จะพากันไปพบพระพุทธเจ้าก็คงเป็นบุญที่ท่านได้สั่งสมมานั่นแหละจึงให้จะพากันไปทางดีได้แต่ว่าจะพาไปพบเนี่ยก็ไม่ยอมไปพบท่านฟังยังพูดตำหนิติเตียนด้วยซ้ำว่าจะไปมีประโยชน์อะไรพวกสมณะหัวโล้นนี่คือพูดลักษณะแบบว่าดูถูกดูแคลนเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนทัศนคติได้ชวนกันอยู่ตั้ง9รอบ10รอบเนี่ยจนกระทั่งไปได้พบพระพุทธเจ้า ไปถึงแล้วยังไม่กราบด้วยซ้ำเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่โชติปารามานพนี่คือโพธิสัตว์นะที่ได้รับการพยากรณ์แล้วด้วยนะท่านฟังว่าจะได้ตรัสรู้แล้วนี่พอดีข้าพเจ้าก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงเป็นไปได้ขนาดนั้นที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะท่านฟังพอฟังทำแล้วมีศรัทธาออกบวชบวชแล้วใช่ไหมหมดอายุในชาติที่เป็นโชติปาราเนี่ยก็ตายไปตกนรกนะคือคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะหลังจากได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องท่องเที่ยวไปอีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปซึ่งมันนานมากเนี่ยในช่วงที่ท่องเที่ยวไปเนี่ยยังตกนรกได้อยู่แต่จะไม่ได้เป็นนรกอะไรที่มันลึกมากก็นรกที่ทำให้เกิดความทุกข์บ้างได้บ้างอันนี้ก็จะมีโชติปารามานพที่ตายจากชาตินั้นเพราะว่าได้ไปพูดในลักษณะดูถูกปรามาสพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ถึงแม้ตอนนั้นตัวเองก็แก้ไขตัวเองแล้วนะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยตามก็ตามก็ยังได้รับผลของกรรมนั่นคือไปตกนรกและในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยโชติปารามานพนี่ก็ยังได้รับผลของกรรมนะคือที่ว่าทำทุกขกิริยาบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาตรัสรู้ได้ต้อง6ปีนู่นน่ะถ้าเราไล่ดูพระพุทธเจ้าองค์อื่นโกนาคมโนวิปัสสีพระพุทธเจ้ากัสสปะหรือปทุมมุตระเหล่านี้บางท่านก็7วันบางท่านก็15วันคือไม่ได้จะเกินไปกว่าเดือน2เดือนเลยมีพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่เองเท่านั้นล่ะที่ว่าฟาดไป6ปีนู่นน่ะโอ้ทำไมโดดไปขนาดนี้แต่ก็มีคำอธิบายทางฝั่งว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมตรงนี้แหละกรรมที่ว่าไปดูถูกดูแคลนพูดโดยไม่เคารพในพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็แต่ว่านั้นไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ด้วยนะก็แก้ไขด้วยนะเอางั้นฉันคิดไม่ดีแค่ทำไมครึ่งวันเองแต่ปรับเปลี่ยนความเห็นให้มันดีแล้วก็ยังได้รับเศษของกรรมไปตกนรกแล้วยังต้องมาทำทุกขกิริยาอยู่ตั้ง6ปีนะซึ่งก็ตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ท่านฟังก็ศึกษาดูไปก็เลยมาเล่ากันต่อให้ฟังว่าอิติปีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาจิตใจของคนที่ยังคล่องอยู่คือสัตวะเนี่ยหมายถึงว่าผู้คล่องคนที่ยังคล่องอยู่ในโพธิญาณเขาจะมีจิตใจจดจ่ออยู่แต่กับโพธิญาณเท่านั้นอันนี้คือสุดยอดของความรู้คือญาณเลยที่คุณจะได้ด้วยการที่จะต้องทำสร้างบารมีมาอย่างมากสัพที่ท่านใจก็คือต้องบ่มให้โพธิญาณเนี่ยสุกขึ้นมาเหมือนอย่างเราบ่มแก๊สคือคุณไปซื้อทุเรียนหรือมะม่วงมาใช่ไหมมันยังไม่สุกอ่ะก็บ่มสิบ่มแก๊สหรือบ่มธรรมชาติก็ตามมันต้องบ่มมันถึงจะสุกได้กินได้ต้องรอเวลาเราปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยก็ชื่อว่าบ่มเหมือนกันนะบ่มต้นไม้โอ้ปีแรกยังไม่ออกดอกเลยด้วยซ้ำปี3ปี4จนถึงปีที่6บางทีถึงจะค่อยได้เห็นดอกเห็นผลของมันอันนี้คือต้องบ่มมาใช้เวลาจะบ่มจิตบ่มใจของเราฝึกเนี่ยให้เกิดออกมาเป็นสัมมาสัมพุทธญาณนี่ให้มีความรู้ประเภทนี้เนี่ยต้องใช้เวลามากยาวนานหรือแม้แต่บ่มจิตบ่มใจให้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นอริยสาวกถึงขั้นอรหัตผลเนี่ยก็ต้องอาศัยการบ่มนี่เหมือนกันบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาบ่มด้วยมรรค8ประพฤติปฏิบัติกันไปเกิดมามากมายทั้งฝั่งเป็นราชาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แนะนำคนไปแบบนั้นแบบนี้เป็นพราหมณ์ชื่อมหาโควินเป็นปุโรหิตที่สอนการบูชายัญหรือแม้แต่เป็นพระเจ้ามคเทวะสอนเรื่องของพรหมวิหารนี่ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้อยู่ในมรรค8นี่แหละจะหนีออกไปจากนี้ไม่ได้แต่คือจะไม่ได้ว่าสอนไปในลัทธิที่เห็นผิดไปเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นก็สอนอยู่ในทางนี่แหละแต่ว่าไม่ละเอียดรอบคอบจะไม่ได้เรื่อง ัญญาชนิดที่เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยจะไม่ได้คือมันจะคล้องเพราะว่าบารมียังไม่เต็มสมาธิได้ยุศีลได้ยุเต็มแล้วก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาในบารมีทั้ง10ข้อนี่ในทั้ง30ทัศต้องมีความเต็มขึ้นเต็มขึ้นเกิดเป็นคนเก็บขยะก็มีเกิดเป็นช่างทำรถก็มีทั้งเป็นคารวาสเป็นนักบวชมีหมดมีอยู่คำหนึ่งท่านฟังที่ต้องการให้ท่านฟังทำความเข้าใจในเรื่องของความที่การบำเพ็ญบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ลักษณะจิตใจเนี่ยเพ่งมาต่อโพธิญาณแล้วจะให้แบบว่าไปเกลียดคนนั้นไม่พอใจคนนี้ก็ไม่ใช่ทางด้วยเพราะนั่นเข้าข่ายความคิดในทางเบียดเบียนเป็นวิหิงสาเข้าข่ายความคิดในทางพยาบาทคือเปองร้ายคิดไม่ดีกับเขาจะให้มีความคิดแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มาตามทางมรรคจะมาให้จิตใจบริสุทธิ์คิดแบบนี้ไม่ถูกในขณะเดียวกันจะไปไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้อีกโอ้ยจิตใจแบบนี้เนี่ยนะกิเลสมันจะไปเหลือได้ไงก็จะมันคือเขาบีบคั้นเราขนาดไหนเราจะให้แบบมีจิตใจโกรธเคืองขึ้นความโกรธขึ้นหรือความไม่พอใจขึ้นก็ไม่ได้ดราม่ากันสุดๆจะให้ไม่ให้ให้แล้วจะยังไงมันไม่ได้ต้องมาคิดมากคือคิดอยู่ต่อโพธิญาณอย่างเดียวเลยอะไรที่จะทำโพธิญาณให้สำเร็จได้ให้สละบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาขึ้นมาให้เต็มในเรื่องราวที่เขาจะมาอธิบายกันคือเรื่องของพระเวสสันดร นี่แหละที่ว่าแม้แต่อยู่ไปเขาวงแล้วอ่ะโหถูกใส่ร้ายต่างหากเอ้าช้างมันจะเป็นอะไรมันก็แค่ช้างใช่ไหมล่ะชาวเมืองทำไมจะต้องแบบว่ามันมีปัญหาเอามีปัญหาไม่อยู่ก็ได้ไปเขาวงถูกในประเทศไปยังมีนักขอนี่ตามไปขออีกคิดดูแล้วกันท่านฟังนักขอในที่นั้นก็คือชูชกนั่นเองตามไปขอชาลีกันหาท่านก็ให้ไม่ใช่ว่าด้วยความเกลียดชังลูกลูกทำไมเขามาขอทำไมจะไม่ให้ไม่เกลียดรักลูกโดยซ้ำแต่ก็ให้ไม่ได้เกลียดชูชกด้วยว่าทำไมจะมาถึงตามขอกันอย่างนี้แต่ยังมีใจที่ดีใจว่าถึงขนาดนี้ยังมีความบันเทิงใจเกิดขึ้นเพราะว่าเห็นผู้ที่มาขอผู้ที่มารับไปแล้วนั่นคือปฏิฆา6ปฏิฆา6ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญด้วยซ้ำชูโชคนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญยังให้ไปยิ่งถ้าเจอเนื้อนาบุญอย่างเช่นบางครั้งพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆพราหมณ์ได้พบเนื้อนาคือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้ทานมีอะไรก็ให้ไปรองเท้าร่มก็ให้ไปนี่คือเรื่องราวที่บำเพ็ญบารมีมาเราจะพูดว่าเป็นอิติปิคือแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างเนี้ยที่ได้ทำมาอย่างมากอย่างมากเลยในชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นจนกระทั่งบรรลุธรรมขึ้นมาการมาเป็นบารมีนั้นท่านฟังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนสูงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาใช้ทานใช้ศีลใช้ทุกอย่างเลยกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นความยากอย่างมากเป็นเรื่องราวที่แบบเหมือนฟลุกๆเกิดขึ้นได้นี่นะยากมากกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งยากมากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเต่าตาบอดอยู่ในน้ำทะเลร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวโอกาสความน่าจะเป็นที่มันจะเอาหัวสอดเข้ามาโดนแอกหรือแพที่ลอยอยู่บนทะเลเนี่ยมันยากมากทะเลนี้ไม่ใช่ทะเลแบบที่เรามี3ใน4ส่วนเนี่ยนะเป็นทะเลทั้งโลกเลยน้ำท่วมโลกหมดนี่โอกาสความนั่นจะเป็นเกิดขึ้นได้น้อยมากทุกฝั่งซึ่งในความที่ยากขนาดนี้กว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยากอีกเท่าเทียมกันคือความที่ คำสอนนั้นจะดำรงอยู่มาได้นานจนเป็นหลายพันปีแบบนี้เพราะว่าในกระแสโลกที่มันมีตัณหาคลืบคลานมีวิชาครอบงำเนี่ยพอคนมาพูดเรื่องทวนกระแสเรื่องสว่างสวยเนี่ยโอ้ยมันอัศจรรย์ตรงที่ยังมีคนฟังคือเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มาไม่ใส่ใจมาไม่แคร์นี่พูดเรื่องอะไรโอ้ยตลกโปกฮาเยาะเย้ยพอพูดเรื่องที่ทวนกระแสยังมีคนฟังนี่มันน่าอัศจรรย์โอกาสความที่เราจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากด้วยความพยายามมากโอกาสที่สัตว์นรกจะหลุดออกมาเป็นมนุษย์นี่โอ้ยากมากเพราะด้วยความยากสามเด้งในความที่จะมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจะมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดละออและความที่เราจะได้มาฟังคำสอนในต่างๆชาตินี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรารีบเลยทำฝังเร่งเลยอย่ารอช้าความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนอนไปคืนนี้อาจจะไม่ลุกก็ได้เรามีความดีอยู่ในใจแล้วหรือยังฟังเรื่องที่บำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติเห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละจึงจะทำให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งไม่ใช่ง่ายๆเราฟังเรื่องราวต่างๆนี้แล้วทุกฝั่งให้เป็นกำลังใจตัวข้าพเจ้าเองเวลาแบบบางทีมันท้อถอยหมดกำลังใจเหนื่อยอ่อนเนี่ยฟังเรื่องอิติปินี่โอ้จะทำให้มีกำลังใจจึงทำให้แบบว่ามีกำลังใจนี่โอ้ดูสิศาสดาผู้สอนของเรานี่ท่านยังทำมาขนาดนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันน้อยนิดเดียวมีศรัทธาเกิดขึ้นมีกำลังใจเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำจริงแน่วแน่จริงเป็นวิริยะเป็นวายามะดำเนินชีวิตของเราให้มันไปถูกทางได้ทุกฝั่งไปได้แต่นอกจากเรื่องราวของอิติปิที่เป็นการบำเพ็ญบารมีมาในชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าของเรานี้เดี๋ยววันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องราวเพิ่มเติมตัวฝั่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอธิปไตย3อย่างซึ่งในการอธิบายเรื่องอธิปไตย3อย่างเนี่ยข้าพเจ้าจะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์นี้แต่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ฟังพระสูตรก่อนในวันนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องธรรมาธิปไตยเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรฟังพระสูตรในวันนี้ก่อนนะแล้วจะมาค่อยอธิบายกันในช่วงของวันเสาร์ที่กับคุณเตือนใจวันนี้ก็ขอลารายการไปเลยทุกฝั่งจบด้วยพระสูตรในเรื่องของอธิปไตย3อย่างพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรอังคุตตรนิกายความเป็นใหญ่อธิปไตยสูตรเล่มที่20ข้อที่479ภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่คืออธิปไตย3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างเป็นอย่างไรคืออัตตาธิปไตย1โลกาธิปไตย1และธัมมาธิปไตยเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็อัตตาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมทำการสำเนียงใจอย่างนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ถูกต้องแล้วฉะนั้นหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จะพึงปรากฏขึ้นแก่เราได้ก็ ว่าการที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วเพราะการออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอย่อมสำเนียกใจอย่างนี้ว่าก็ความเพียรที่ปรารภแล้วจะไม่ย่อหย่อนเราจะตั้งสติเข้าไปไว้อย่างไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจะไม่กระวนกระวายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่คือเป็นอธิปไตยแล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี่แหละเรียกว่าอัตตาธิปไตยภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกใจขึ้นอย่างนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจทั้งหลายครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะนั้นหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏขึ้นแก่เราได้ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้ถ้าจะพึงมีความคิดในทางกามก็ดีพึงมีความคิดในทางพยาบาทก็ดีหรือพึงมีความคิดในทางเบียดเบียนก็ตามแต่ในโลกสันนิวาสที่ใหญ่โตนี้ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลเราเองแม้ใกล้ๆก็ยังมองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็จะพึงรู้ดังนี้ว่าดูสิกุลบุตรผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่ยังเกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลอยู่ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่ที่ไกลส่วนตัวเราเองแม้ใกล้ๆก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็จะพึงรู้เราได้อย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายดูสิกุลบุตรผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วยังเกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ดังนี้เท่านั้นจึงสำเนียกใจขึ้นอย่างนี้ว่าก็ความเพียรจะเป็นสิ่งที่เราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่ลืมหลงกายที่สงบระงับแล้วก็จะไม่ให้กระวนกระวายจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ให้มีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้ฉะนั้นทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นี่แหละเรียกว่าการใช้โลกเป็นใหญ่หรือโลกาธิปไตยภิกษุทั้งหลายก็ธัมมาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนว่างก็ตาม ย่อมสำเนียกใจว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำฉะไหนหนอเราจะพึงทำความสิ้นทุกข์นี้ให้ปรากฏก็พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกคนมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนก็เพื่อนสัพพรหมจารีผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ก็มีอยู่แลก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วนี้จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้นั้นข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอย่อมพิจารณาสำเนียกต่อไปอย่างนี้ว่าก็ความเพียรเราจะปรารภแล้วไม่ให้ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งไว้แล้วก็จะไม่ให้หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วก็จะไม่ให้กระวนกระวายจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะให้มีอารมณ์นั้นเดียวดังนี้เธอใช้ธรรมะนั่นแหละให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าธรรมาธิปไตยได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นเป็นคนพาลประพฤติตึงตึงหย่อนหย่อนอันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้เพราะฉะนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจและคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงอันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขี่มารครอบงำมัจจุได้ผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งการเกิดบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีเมตตาดีเป็นมุนีผู้หมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงเหล่านี้แหละคืออธิปไตย3อย่าง